ये रुमाल तेरी पहली निशानी अच्छा है, ये मेरे दिल के इतना करीब रहेगा जितना तेरा ख्याल। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका आपका, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका रुमाल आपका। यादों में झूम कर पलकों से चूम कर, यादों में झूम कर पलकों से चूम कर, दिल में बसा लिया हाँ धड़कन बना लिया, हाँ हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका ओ आपका, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका रुमाल आपका। चाहत की आस में मिलने की प्यास में, चाहत की आस में मिलने की प्यास में, अरमां महक गए कुछ हम बहक गए, हाँ हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका रुमाल आपका। पहले तो जिंदगी लगती थी अजनबी, पहले तो जिंदगी लगती थी अजनबी, रंगों में ढल गई हाँ दुनिया बदल गई, हाँ हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका आपका, हाँ हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका।